นี่คือรายการธรรมรับอรุณเราจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเป็นรายการแรกของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ที่จะมาพูดคุยในเรื่องเนื้อหาธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วในเรื่องราวทั้งหมดที่ข้าพเจ้าพูดมานะท่านผู้ฟังตั้งแต่เริ่มจัดรายการแรกๆเลยจนถึงทุกวันนี้บัดนี้ก็หลายปีละท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ฟังมาเป็นหลายๆปีเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังจะทราบได้รู้ได้ก็คือสิ่งที่ข้าพเจ้าเอามาพูดนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคือข้าพเจ้าไม่ได้คิดเอาเองไม่ได้แต่งขึ้นเองไม่ได้คิดใหม่ทำใหม่แต่มันมีเดิมอยู่แล้วดีอยู่แล้วเดิมๆดีๆที่พระเจ้าทำไว้แล้วเราเอาสิ่งนั้นมาสืบต่อมาบอกต่อการสืบต่อการบอกต่อนี้ก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอยู่ละเป็นหน้าที่ของพระทุกรูปทุกองค์ที่อุทิศตนบวชมาในธรรมวินัยนี้ที่จะทำหน้าที่ในการที่จะสืบต่อบอกต่อคำสอนของสัมมาสัมพุทธะเพราะว่าสิ่งนั้นมันดีอยู่แล้วสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วเยี่ยมอยู่แล้วเลิศอยู่แล้วนะเราควรจะต้องเอามาทำต่อเอามาทำให้มันดียิ่งขึ้นนะการที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำให้ดียิ่งขึ้นนะคือโดยบทเพียรชนะเนี่ยพระพุทธเจ้าทำไว้ดีแล้วแต่ดีแล้วคือไม่มีใครที่จะมากำหนดบทเพียรชนะให้มันได้ดีไปกว่านั้นอีกละอันนี้คือมันจบแค่นี้ด้วยความที่เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วเราจะเอาความรู้เอาธรรมะเหล่านี้มาทำให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรได้ตรงที่ว่าเราเอาธรรมะนั้นมาสืบต่อการปฏิบัติอย่างเช่นว่าธรรมะอยู่ในใจใครอันนั้นดีแล้วถูกไหมเยี่ยมแล้วใจเราดีแล้วเราทำให้ดียิ่งขึ้นโดยการที่ให้มันมีไปต่อไปดีที่อื่นด้วยดีตรงนั้นดีตรงนี้ดีตรงโน้นชื่อว่าทำให้มันดียิ่งขึ้นละแล้วไอ้ที่มันอยู่ในใจส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่ยังทำไม่สะอาดยังทำไม่เรียบร้อยยังทำให้ดีขึ้นได้อยู่ก็ยังมีเราก็ไปทำไอ้ตรงนั้นให้มันดีขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำธรรมะให้ดียิ่งขึ้นแต่คือดียิ่งขึ้นในใจเราให้ใจเรามันหมดจากกิเลสมากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นในเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรามีความสุขความสงบปราศจากกิเลสมากขึ้นดียิ่งขึ้นในคนอื่นๆในใจของคนอื่นๆในเรื่องราวอื่นๆที่ถ้ามีธรรมะขยายไปเราชื่อว่าทำธรรมะให้ดียิ่งขึ้นนี่คือประเด็นตรงนี้โดยบทและพยัญชนะที่พระเจ้าอธิบายไว้โดยอัฏฐะโดยพยัญชนะนั้นมันละเอียดลึกซึ้งอยู่แล้วดีมากอยู่แล้วตรงนี้เรามาทำให้ดียิ่งขึ้นก็โดยการที่ให้มีความเข้าใจนำไปใช้งานมีการขยายผลไปในทางปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวอย่างเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราทำอยู่เป็นประจำทุกวันที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้เนี่ยอย่างเช่นว่าเรื่องของวาจาอย่างนี้เรื่องการพูดจาการใช้ภาษาจะทำยังไงการพูดจาการใช้ภาษาวาจาของเราเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่เป็นสัมมาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชอบนั่นคือเรื่องของสัมมาวาจาจึงได้จะให้ฟังตัวอย่างที่ได้ให้ฟังเมื่อวานนี้ในเกี่ยวกับภิกษุรูปหนึ่งที่ว่ามีวาจาไม่ดีล่ะไปเที่ยวด่าบริพาททิ่มแทงเบียดเบียนเสียดสีคนอื่นนั้นโดยการใช้วาจาเรื่องราวนี้ก็คืออยู่ในธรรมิกะสูตรธรรมิกะสูตรเป็นพระรูปหนึ่งชื่อว่าธรรมิกะนะเป็นพระในระดับที่เป็นเจ้าอาวาสด้วยก็แสดงว่าต้องมีพรรษาสูงพอสมควรเป็นพระเถระละว่าอย่างนั้นเถอะนะในเรื่องของธรรมิกะสูตรนี้ก็อยู่ในอังคุตตรนิกายอยู่ในหมวดของฉักกนิบาตนั่นคือหมวดของที่เรียกว่ามีเลข6มี6ข้อซึ่งในพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของท่านพระธรรมิกะนี้ก็ตอนนั้นเป็นเรื่องราวที่อยู่ในอำเภอที่ชื่อว่าชาตภูมิอำเภอนี้อยู่ในแคว้นใดหรือเมืองใดข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจแต่ก็คงจะเป็นระยะที่ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์เพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ที่ภูเขาคิจกูฏถ้าท่านฟังได้มีโอกาสไปประเทศอินเดียเนี่ยในเมืองราชคฤห์นี่จะมีภูเขาอยู่ชุดหนึ่งและมี5ลูกในภูเขาลูก5ลูกนี้ก็จะมีภูเขาเวปุลามีภูเขาคิจกูฏนะ2ลูกนี่แหละที่พระเจ้าจะอ้างถึงอยู่เรื่อยๆโดยตัวพระองค์นั้นก็ประทับอยู่บนเขาคิจกูฏทางเขาคิจกูฏที่ชื่อนี้ก็เพราะว่ามันมีลักษณะถ้าดูจากข้างล่างเนี่ยมองขึ้นไปมันจะเป็นเหมือนหัวแร้งในคิจกูฏก็เป็นชื่อของนกแร้งก็เลยเอาชื่อนี้มาเรียกเป็นชื่อภูเขาแล้วจากภูเขาลูกนี้มองไปก็จะเห็นภูเขาลูกอื่นๆแต่บางทีพระเจ้าก็จะใช้ภูเขาลูกอื่นๆมาในการสอนดูภูเขาลูกนั้นสี่ชื่อเวปุลาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อธิบายไว้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ภูเขาคิจกูฏนั่งอยู่ประทับอยู่ที่นั่นแล้วก็ท่านพระธรรมิกะนั้นอยู่ในอำเภอที่เรียกว่าชาติภูมิทีนี้ท่านพระธรรมิกะนี้ก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าคือชอบด่าคนว่างั้นนะชอบด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีบริพาทนั้นก็หมายถึงการด่าว่าการติเตียนนะมีมูลความจริงไม่มีมูลความจริงไม่รู้ฉันใส่เธอก่อนนะใส่เลยนะคือลักษณะของการบริพาทด่าทิ่มแทงเสียดสีเบียดเบียนด้วยวาจานะด้วยวาจาคือมีลักษณะเหมือนกับเอาวาจาเนี่ยเป็นหอกนะเป็นหอกก็เรียกว่ามีหอกคือปากอย่างคนที่เขาจะใช้หอกในการทิ่มแทงเนี่ยกิริยาที่เขาใช้ในการทิ่มแทงในการที่จะประหารตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือเอาวาจาเนี่ยทิ่มเขาทิ่มคนนั้นเขาแต่นี่คือบริพาทด่าเบียดเบียนทิ่มแทงด้วยวาจาเหมือนไก่อย่างนี้เลยไก่เนี่ยใครก็เห็นไก่กินข้าวมันก็จะจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกเอาปากของมันเนี่ยจิกเข้าไปแต่คนที่มีลักษณะนี้ก็คือเหมือนไก่ที่จิกคนอื่นนะเป็นเอาวาจาเป็นมีดเป็นที่ทิ่มแทงคนอื่นซึ่งท่านพระธรรมิกะมีลักษณะอย่างนั้นนะพระรูปไหนผ่านมาถูกหมดโดนหมดนะจนกระทั่งพระรูปที่ผ่านมาขออยู่ด้วยเนี่ยก็หลีกไปไม่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้คือท่านนี่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดตั้ง7แห่งนะอยู่7อาวาสอยู่ในอำเภอชาติภูมินี่แหละอำเภอนี้ก็มีอาจจะมีอยู่หลายวัดแต่มีอยู่7วัดนะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ทีนี้ไปอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ที่นี่บ้างอ่ะเดือนนั้นไปอยู่ที่นั่นบ้างไปอยู่ที่ไหนก็ด่าหมดทิ่มแทงหมดแล้วก็บริพาทเสียดสีพระที่อยู่ในอาวาสทั้งหมดทั้งนั้นเลยพอเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วยพระที่เขาจรมาหรืออยู่ที่นั่นก็ตามนะโอ้โหทำไมเจ้าอาวาสถูกเจ้าอาวาสด่าไปถูกเจ้าอาวาสด่าขนาดนี้ก็อยู่ไม่ไหวแล้วก็หลีกไปที่อื่นทีนี้พอวัดไม่มีพระอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงล่ะทีนี้ก็ชาวบ้านในอำเภอชาติภูมินั่นแหละก็เดือดร้อนล่ะเอ้เราได้เคยบำรุงภิกษุสงฆ์อยู่นะอยู่ในอาวาสนั้นๆสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญก็เลยทำให้ไม่มีพระไม่ได้มีโอกาสในการที่จะได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ไม่มีเนื้อนาบุญนะอะไรที่จะสร้างบุญก็ขาดไปหายไปก็มาลองประชุมปรึกษาพิจารณากันดูนี่คือชาวบ้านชาวชาติภูมิเขามาพิจารณาปรึกษากันดูก็คงจะพบเห็นเหตุที่ว่าคงจะเป็นที่ท่านพระธรรมิกานี่แหละเป็นเจ้าอาวาสนี่แหละแต่มาด่าเสียดสีพวกภิกษุที่จรมาหรือภิกษุที่อยู่แล้วแต่ทำให้เขาหนีหลีกไปหนีไปทำไมถึงทราบก็คงเป็นจังหวะที่พวกอุบาสกนี้เขาไปวัดได้เห็นกิริยาของท่านพระธรรมิกากับพระอื่นที่เขามาขออยู่ด้วยแต่ไอ้เรื่องของการด่าบริพาทนี่นะท่านฟังคือมันมีความแตกต่างกันระหว่างการสอนกับการด่าบริพาทแต่ด่าบริพาทเนี่ยคือเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆก็มาเอามาจับมาด่ามาทิ่มแทงอ่ะเอาเช่นว่าคุณวางกระโถนอย่างเงี้ยวางกระโถนดังเสียงกึกนี่วางกระโถนเสียงดังนิดนึงแค่นี้คือไม่ถึงขนาดเพลงเพลงโพร่งโพร่งอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแค่ว่าดังเสียงกักอย่างเงี้ยก็ด่าละทำไมวางอย่างนั้นเราคือไม่ได้ด่าธรรมดาเลยนะด่าแบบทิ่มแทงเสียดสีไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนเรื่องไงด่าแล้วก็ เบียดเบียนด้วยอย่างนี้มันจะไปมรรคผลนิพพานได้ยังไงโอ้โหไปนู่นละไปนู่นละนี่คือลักษณะของการด่าบริพาทเสียบสีทิ่มแทงในด้วยวาจาหรือแค่ว่าบางทีนั่งเฉยๆเอามานั่งเฉยๆอะไรไม่ยอมไปช่วยเขาทำงานก็นั่งเข้าสมาธิจะพูดอธิบายก็ไม่ได้ละอ้างนู่นอ้างนี่ก็คือถูกด่าว่างั้นเถอะด้วยเหตุผลเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันไม่เหมือนกับการสอนแต่สมมติว่าการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งทำผิดแล้วมีครูบาอาจารย์บอกสอนเนี่ยการบอกสอนเนี่ยก็เป็นไปด้วยเมตตาการบอกสอนนั้นก็ต้องรู้การเวลาที่เหมาะสมนะมีกิจการงานอยู่ตอนหน้าต้องทำจะมาด่าจะมาว่ามาบอกสอนตอนนั้นไอ้มันไม่ใช่เรื่องละแต่ต้องหาจังหวะที่ดีต้องรู้การเวลาที่เหมาะสมนะเรื่องราวอะไรควรไม่ควรบางทีปล่อยบางทีต้องมาเรียกมาเตือนนะก็ต้องดูจังหวะอันนี้เป็นความสามารถเป็นสิ่งที่เจ้าอาวาสคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องสามารถในการดูในการพิจารณาถ้าทำไม่ได้อันนี้คือแน่นอนก็จะเป็นเหมือนกับท่านพระธรรมิกะท่านก็ด่าว่าเสียสีคนอื่นไปอย่างนั้นไปแต่ทีนี้พอชาวบ้านเขาเห็นพฤติกรรมอย่างนี้ไม่มีพระมาให้เป็นเนื้อนาบุญมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ได้เลยเราก็เลยประชุมกันว่าเอางี้แล้วกันเรากำจัดที่ต้นเหตุซะก็เลยไปไล่พระธรรมิกะไล่ท่านพระธรรมิกะเนี่ยเป็นต้นเหตุของการที่ไม่ให้มีพระมาอยู่ก็ไล่ประชาไล่หนีว่างั้นเถอะให้หนีไปท่านพระธรรมิกะก็เลยหนีไปอยู่ในวัดอื่นที่ตัวเองเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละก็มีทั้ง7วัดนี่เนาะชาวบ้านที่นี่เขาไม่ต้องการฉันที่วัดนี้ฉันก็ไปอยู่อีกวัดนึงไปอยู่วัดที่2พฤติกรรมก็เหมือนเดิมท่านผู้ฟังแต่พระธรรมิกะก็ยังด่าเสียดสีทิ่มแทงบริพาทเป็นอย่างนี้อยู่พระอื่นก็ไม่อยู่ด้วยแต่ชาวบ้านเห็นอีกก็ประชุมกันว่าเรากำจัดต้นเหตุซะแล้วก็ไล่ท่านพระธรรมิกะจากวัดนั้นไปอีกไปอยู่ที่อื่นไล่หนีท่านพระธรรมิกะจากวัดที่2นี้ถูกไล่แล้วก็เลยไปอยู่วัดที่3แล้วไปอยู่วัดที่3ก็ไม่เปลี่ยนอีกพฤติกรรมเดิมแต่พฤติกรรมเดิมด่าว่าคนอื่นบริพาทเสียสีทิ่มแทงด้วยวาจาชาวบ้านเห็นก็ถูกไล่หนีอีกก็ไล่หนีไปอยู่วัดที่4อยู่วัดที่3ไม่ได้ก็อยู่วัดที่4อยู่วัดที่4ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะท่านฟังคิดดูแล้วกันนะอยู่วัดที่4ก็ยังมีพฤติกรรมเดิมตัวชาวบ้านเขาก็ไล่หนีอีกไล่หนีจากวัดที่4ตัวเองก็อยู่วัดที่5อย่างเงี้ยแล้วไปอยู่วัดที่5ก็ยังไม่เปลี่ยนฮะโอ้โหเอ้าก็ทำเหมือนเดิมนะพระอื่นก็หนีชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจล่ะทีนี้นะก็ไล่หนีอีกนะไปอย่างเงี้ยจนถึงวัดที่7นะตัวเองเป็นเจ้าวาดอยู่7วัดไปถึงวัดที่7ก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมนะยังมีการด่าบริพาททิ่มแทงเสียดสีภิกษุอื่นด้วยวาจาอยู่แต่พอถูกไล่หนีจากวัดที่7ทีนี้ทำไงนะไม่มีที่จะไปละในอำเภอชาติภูมิทั้งหมดหมดที่ไปแล้วทีนี้ทำไงก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์บนภูเขากิจกูฏก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ถามว่ามาจากไหนล่ะก็เลยอธิบายให้ฟังว่าไม่มีที่อยู่แล้วถูกไล่มาจากสำนักต่างๆตั้ง7แห่งพระพุทธเจ้าก็เลยสอนโดยการยกเรื่องเปรียบเทียบอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันแล้วเรื่องแรกเปรียบเหมือนกับนกที่ชาวเรือเนี่ยเขาจะเอาไปด้วยแต่เวลาที่เขาออกเรือเดินทะเลแต่บางทีมันไปอยู่ในจุดหรือเดินเรือผิดยังไงไม่รู้มองไม่เห็นฝั่งนะทำยังไงล่ะทีนี้ฝั่งอยู่ทางไหนนะเหนือใต้ออกตกก็ไม่รู้ก็เลยต้องปล่อยนกขึ้นไปนกนี้ก็จะบินขึ้นสูงบินไปทางเหนือทางใต้เพื่อดูว่าตรงไหนเป็นฝั่งมันก็จะบินไปในทิศทางนั้นนะชาวเรือเขาเอากล้องส่องดูเห็นนกบินไปทางไหนเขาก็จะตามไปแต่ถ้าบอกว่าเจ้านกมันไม่เห็นฝั่งเลยมันก็ต้องกลับมาที่เรือนั่นเองแต่เปรียบเหมือนกับท่านพระธรรมิกะนี่แหละบวชในทางคำสั่งของพระเจ้าแล้วแต่ว่าไปที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ที่นั่นก็อยู่ไม่ได้ที่นี่ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาพระพุทธเจ้าแต่กลับมาพระเจ้าแล้วยังไงพระเจ้าก็เลยยกตัวอย่างสอนเรื่องที่2เรื่องที่2นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่เป็นเรื่องของเทวดาพระราชาแล้วก็เท้าสักกะเทวราชนั่นคือมีในสมัยหนึ่งสมัยก่อนนู้นล่ะไม่ใช่สมัยพุทธกาล มีพระราชาที่ชื่อว่าเจ้าโกรัพพยะพระราชานี้ก็ครองดินแดนอยู่ในขนาดหนึ่งปรากฏว่าในดินแดนของพระเจ้าโกรัพพยะเนี่ยก็มีต้นไทรต้นใหญ่มากนะชื่อสุปฏิฐะในที่นี้ก็พูดถึงความยาวของมันเนี่ย12โยชน์นะ1โยชน์นี่คือ16กิโลเมตรนะท่านผู้ฟังแล้วรากมันแผ่ไป5โยชน์1โยชน์นี่คือ16กิโลเมตรนะเพราะในเรื่องนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากทีเดียวซึ่งในปัจจุบันคือในสมัย100ปี1000ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เคยเห็นต้นไม้แบบนี้ก็คงเป็นเรื่องในสมัยอื่นๆนั่นเองที่พระเจ้ายกตัวอย่างมาทีนี้ปรากฏว่าต้นไทรนี้ก็มีผลที่อร่อยมากน่ากินมากนะคือผลหนึ่งออกมาเนี่ยเท่ากับประมาณหม้อหุงข้าวขนาดกลางหม้อหนึ่งนะผลลูกใหญ่ทีเดียวก็อาจจะพอๆกับแตงโมขนาดกลางๆนะผลของมันผลของมันนี้ก็มีรสชาติอร่อยด้วยมีรสชาติเหมือนกับรวงผึ้งที่ยังอ่อนอยู่แต่ถ้าใครเคยกินรวงผึ้งมันจะมันๆ นิดนึงแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยาด้วยแต่ซึ่งเจ้าต้นไทรต้นนี้นะมีผลที่น่าอร่อยอย่างนี้ก็มีกิ่งอยู่5กิ่งแต่ละคนก็รับไปคนละกิ่งนะคือพระราชารับไปกิ่งหนึ่งพวกทหารใช้กิ่งหนึ่งนะคือกินผลที่เกิดจากต้นไทรเนี่ยคนละกิ่งประชาชนหนึ่งกิ่งพวกทหารกิ่งหนึ่งชาวบ้านกิ่งหนึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายกิ่งหนึ่งแล้วก็พวกเนื้อสัตว์เนื้อและนกอะไรต่างๆก็อีกกิ่งหนึ่งแต่ละคนก็รับไปทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเทวดาในประเภทที่เรียกว่ารุกขเทวดาซึ่งรุกขเทวดานี้ก็จะอยู่ในเทวดาชั้นแรกเลยที่เรียกว่าจตุมหาราชิกาจะเป็นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์แต่ขึ้นไปจากชั้นจตุมหาราชิกาก็จะเป็นชั้นดาวดึงที่เป็นที่อยู่ของท้าวสกเทวราชก็คือเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งว่างั้นเถอะทีนี้เทวดาที่อยู่อาศัยที่ต้นไทรต้นนี้แต่ต้นไทรต้นนี้ชื่อสุปฏิฐะเทวดาที่อยู่อาศัยต้นไทรต้นนี้ก็เป็นคนที่คอยดูแลอาศัยคือเหมือนเป็นบ้านของตัวเองนะเราอยู่ในบ้านเราก็ดูแลบ้านอะไรตามเหมือนกับที่เราอยู่ทำความสะอาดนั่นนี่โน่นก็เช่นเดียวกันเทวดาเขาก็คอยดูแลต้นไม้ที่เขาอยู่อาศัยอยู่นะให้ออกดอกออกผลอะไรต่างๆในตามเรื่องตามราวปรากฏว่ามีในสมัยหนึ่งก็มีมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละโอ้ใจบาปมากนั่นคือกินผลจากของต้นไม้แล้วเนี่ยก็ยังหักกิ่งไปนั่นคือไม่ได้หักกิ่งใหญ่ที่แตกมาจากต้น5กิ่งนั้นนะแต่จะหักกิ่งได้กิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้นี้ไปนั่นคือคุณเอาผลเขาไปใช้เนี่ยยังทำลายตัวต้นมันอีกแต่ทำให้รุกขเทวดาที่อยู่ที่ต้นไทรเนี่ยเคืองแต่เคืองแล้วทำไงอ่ะก็เลยทำการโดยประการที่ไม่ให้ต้นไทรเนี่ยมันออกผลนะคือไม่ให้กินละเธอทำฉันอย่างนี้ฉันไม่ให้เธอกินเลยเป็นอย่างนี้แล้วยังไงก็เรื่องก็เดือดร้อนถึงพระราชาทีนี้แต่พระเจ้าโกรัพพยะที่เป็นเจ้าครองแคว้นอยู่ตอนนั้นก็เลยเอาความข้อนี้ไปบอกกับท้าวสกเทวราชแต่ก็คงจะมีวิธีการสื่อสารกันนะนะท้าวสกเทวราชเป็นเทวดาที่อยู่สูงขึ้นไปในชั้นดาวดึงว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันไม่ออกผลแล้วนะก็ปรากฏว่าพอท้าวสกเทวราชทราบข้อมูลนี้ก็คงจะมีความคิดว่าจะสอนเทวดานี่แหละสอนรุกขเทวดาที่อยู่ที่ต้นไทรนี้ทำยังไงก็เลยด้วยฤทธิ์ของท้าวสกเทวราชบันดาลลมพัดมาบึ้มบึ้มบึ้มเลยลมนี่ก็พัดบึ้มขึ้นมาเนี่ยทำให้ต้นไทรนี่โอ้โหเอารากขึ้นข้างบนเอาตัวต้นมันไปอยู่ข้างล่างนั่นคือหักโค่นบ้างก็เถอะนะทั้งรากนี่ชี้ฟ้าไปเลยนั่นคือถ้าเป็นคนก็คือนอนหงายเท้าชี้ฟ้าถ้าเป็นต้นไม้ก็คือเอารากขึ้นฟ้าไปเลยตัวต้นอยู่ข้างล่างแต่ภาษาอังกฤษเขาจะมีคำว่า uproot ก็คือเอารากขึ้นข้างบนลักษณะนั้นซึ่งพอต้นไม้หักอย่างนี้แล้วนะถูกพลิกคว่ำไปอย่างนี้แล้วด้วยกำลังแรงลมที่เท้าสกาเทวราชทำเนี่ยตัวเองก็เลยไม่มีที่อยู่คือเหมือนบ้านพังบ้างกันเถอะนะพอบ้านพังไม่มีที่อยู่ทำยังไงก็เป็นทุกข์แล้วทีนี้เสียใจมีน้ำตานองหน้าเท้าสกาเทวราชก็เลยมาคุยถามเจ้ารุกขเทวดาคนนี้เป็นอะไรล่ะท่านรุกขเทวดาก็เลยอธิบายให้ฟังเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีลมมาพัดแต่คือนี่เป็นอุบายของท้าวสกัดเทวราชนะคือทำให้เขาบ้านเขาพังแล้วก็ยังมาถามว่าเขาเป็นอะไรอีกนะเพื่อที่จะสอน ปรากฏว่าพอเทวดาเล่าให้ฟังแล้วท่านท้าวสกเทวราชก็บอกว่าเฮ้คนที่มีรุกขธรรมนะมีธรรมของความที่เป็นรุกขเทวดาเนี่ยต่อให้มีลมฝนมาพัดมานะมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะทำไมเป็นอย่างนั้นได้คือหมายความว่าถ้าตัวเองตั้งอยู่ในธรรมแล้วเนี่ยธรรมของความเป็นรุกขเทวดาเนี่ยต่อให้มีอะไรมาทําเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะทําให้บ้านคุณบางได้มันน่าจะมีธรรมะรักษาว่างั้นรุกขเทวดานั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้ธรรมะของรุกขเทวดาเป็นยังไงแต่ท่านท้าวสักกะก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีใครจะมานําใบนําเปลือกนําดอกนําผลนะไปเนี่ยเราต้องอย่าทําความดีใจอย่าทําความเสียใจให้เกิดขึ้นทีนี้รุกขเทวดานั้นเขาก็รู้ตัวละคือเทวดาเนี่ยจริงๆไม่ได้บอกยากสอนยากนะนะบอกนิดเดียวก็เข้าใจได้แต่ในที่นั้นรุกขเทวดาก็มีความเข้าใจแล้วโอ้ฉันไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมของรุกขเทวดาแล้วก็เลยทําให้ไอ้ต้นไม้ที่ฉันอยู่เนี่ยเวลามีลมพัดมาก็เลยพังซะโค่นซะท่านท้าวสักกะเทวราชในที่นั้นก็เลยแนะนําว่าเอางั้นก็ให้ตั้งอยู่ในธรรมซะแต่จะได้มีเหมือนในการก่อนเทวดาก็ไม่รู้จะทำไงละทีนี้ก็เลยปฏิญญาตัวเองว่าเอองั้นฉันก็จะตั้งอยู่ในธรรมล่ะแต่จะตั้งอยู่ในธรรมล่ะในการที่จะอดทนในการที่จะไม่ยินดีใจหรือเสียใจในการที่คนก็เอาผลไปเอาใบไปเอากิ่งไปอะไรพวกนี้นะจะเป็นผู้ที่รักษาธรรมะนี้อยู่แต่ท้าวสักกะเทวราชก็เลยใช้ฤทธิ์ของตัวเองนะทำลมพัดมาอีกข้างนึงนะให้ต้นไม้เนี่ยกลับตั้งขึ้นดังเดิมแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเทวดาที่เป็นรุกขเทวดาเนี่ยนะเห็นลมเดิมๆมาเนี่ยไม่ได้ทราบเลยเหรอว่าอันนี้เป็นอุบายของท้าวสักกะเทวราชก็คงจะทราบอยู่นั่นแหละว่าอันนี้เป็นอุบายในการสอนของท้าวสักกะเทวราชแต่ว่าตัวเองก็ตั้งอยู่ในรุกขธรรมละแต่จะไปด่าว่ามีความดีใจเสียใจก็ไม่ถูกต้องแต่ก็เพื่อที่จะเป็นการเตือนสตินะให้เราตั้งอยู่ในรุกขธรรมคือไม่ได้โกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรแต่รู้สึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ท้าวสักกะเทวราชได้ยกเอาโทษนี้ออกไปจากใจนั่นคือคนที่เขาชี้โทษคนอื่นเพื่อให้เขาออกจากความผิดให้จิตใจเขาเบาขึ้นดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งดีมากในยังกรณีของท้าวสักกะเทวราชในที่ว่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาและเพื่อให้เทวดานั้นเขาเอาโทษที่อยู่ในใจของตัวเองเนี่ยออกได้อันนี้เป็นสิ่งดีเทวดาองค์นั้นก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองเจ็บแค้นเจ็บใจที่ถูกกลั่นแกล้งอย่างนี้แต่รู้สึกดีด้วยซ้ำในการที่ให้ตัวเองนั้นได้ตั้งอยู่ในรุกขธรรมคือธรรมของรุกขเทวดาบ้านเรือนหรือที่อยู่ที่เป็นต้นไม้ของตัวเองมันก็ซ่อมแซมได้อย่างที่เห็นแต่ว่าที่อยู่ของเราก็จะกลับมาในที่นี้พระเจ้าก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับท่านธรรมิกะนี้ก็เหมือนกันนะว่าเราถูกไล่ออกมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้มันหักโค่นตั้ง7ครั้งอ่ะคิดดูแล้วกันนะยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะต้องตั้งอยู่ในสมณธรรมในสมณธรรมก็คือการที่ไม่เสียดสีไม่ด่าไม่ว่านะนี่คือการดำรงอยู่ในสมณธรรมคนด่าเรามาเราอย่าไปด่าตอบคนเสียสีเรามาเราอย่าไปเสียสีตอบคนว่าคนตีเราเราอย่าไปตีตอบนี่คือลักษณะของการประพฤติสมณธรรมโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าเวลาไหนควรติเตียนเวลาไหนควรยกย่องเวลาไหนควรสรรเสริญควรสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญควรติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนในเวลาที่ควรด้วยถ้าทําไม่ได้อันนี้จะเป็นเหมือนกับนรกของเจ้าอาวาสเลยด้วยซ้ําตอนนี้ท่านพระธรรมิกะก็เริ่มรู้ตัวละเริ่มรู้ตัวแล้วว่าโอ้ฉันไม่ได้ตั้งอยู่ในสมณธรรมก็เลยถูกเขาไล่ออกมาจากวัดตั้ง7แห่งนี่คือเทคนิคการสอนของพระเจ้านะยกเรื่องราวของท้าวสักกะเทวราชขึ้นมาเป็นเรื่องที่2เรื่องที่3ก็ยังมีอีกนะคือยกตัวอย่างของในสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็มีครูอาจารย์ที่เขาสอนเรื่องของการทําจิตให้สงบนะครูอาจารย์พวกนี้เขาก็เว้นจากกามเว้นจากความคิดในทางชั่วนะให้ตัวเองมีใจเป็นสมาธิไปอยู่ในพรหมโลกได้ขณะว่าคนติเตียนมีความคิดไม่เลื่อมใสอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยก็ยังไปนรกด้วยซ้ำนะนับภาษาอะไรกับเหล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่มีคุณธรรมเหนือยิ่งไปกว่านั้นอีกด้วยซ้ำนะบางคนเนี่ยเป็นโสดาบันนะโสดาปฏิมักเอาไม่ต้องถึงโสดาปฏิผลก็ได้นะมีความเห็นที่ถูกต้องอย่างคนที่ทำสมาธิอย่างเดียวเพื่อจะไปอยู่ในพรหมโลกเนี่ยยังมีความเห็นไม่ถูกต้องอยู่คุณอยากจะได้สมาธิอยู่ก็จริงแต่ว่าความเห็นอาจจะยังไม่ถูกต้องยังเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่โสดาบันนี่เหนือไปกว่านั้นอีกนะ สมาธิอาจจะไม่ลึกก็จริงแต่ว่าต้องมีความเห็นที่ถูกต้องแต่คนจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้จริงคุณต้องเป็นสมาธิพอสมควรเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งเที่ยงแท้มันไม่มีนะเห็นถูกต้องแค่นี้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีทิฏฐิถูกต้องเข้าข่ายของความเป็นโสดาบันอุ้ยถ้าเราไปติเตียงคนประเภทนี้นะมันหนักยิ่งกว่าติเตียงคนที่ได้สมาธิทั่วไปด้วยซ้ำขณะว่าศาสตราจารย์ทั้ง7คนเนี่ยที่เป็นคนคอยสอนในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยคนติเตียนพวกนี้มีจิตไม่เลื่อมใสแค่มีจิตไม่เลื่อมใสนะยังไปตกนรกแล้วถ้าเราติเตียนคนที่มีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันหนักกว่านั้นมากนะและพระที่เราติเตียนไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นโสดาสกิทาล่ะแค่เขาวางกระโถนดังหรือทำผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เล็กน้อยบ้างมันไม่ใช่เรื่องที่จะบอกได้ว่าเขาไม่เป็นโสดาบันหรือเขาไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งอาจจะเป็นก็ได้แต่มันมองภายนอกไม่รู้เอาเทอร์โมมิเตอร์วัดก็ไม่รู้ปาเลือดออกมาดูก็ไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องของจิตในภายในเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะด่าใครเลยและไม่ควรจะด่าบริพาทเสียดสีทิ่มแทงใครๆทั้งนั้นเรารักษาวาจาของเราให้ดีคนที่ไม่ทำอย่างนั้นนะชื่อว่าขุดโค่นคุณความดีของตนเหมือนกับกรณีของเทวดาที่อยู่ที่ต้นไทรนั้นแต่ทำให้ตัวเองโค่นลงนะเพราะว่าตัวเองทำไม่ดีต้นไม้ที่ตัวเองอยู่ก็โค่นลงคนที่ด่าว่าคนอื่นนั่นก็ชื่อว่าค่อยๆขุดโค่นคุณงามความดีของตนเราต้องรักษาต้นที่เราอยู่รักษาความดีความงามที่เราอยู่ให้ดีโดยการรักษาวาจาของเรานั่นเองแต่คนที่เขาทำผิดบ้างมันก็มีเราดูจังหวะให้ดีถ้าเราอยู่ในฐานะที่จะสอนได้บอกได้เราก็พอบอกพอสอนในจังหวะเวลาที่เหมาะสมในเรื่องราวที่เหมาะสมเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาคุณงามความดีของตัวเองด้วยแล้วก็ในการที่จะรักษาผู้อื่นด้วยแต่รักษาตัวเองรักษาผู้อื่นแน่นอนเราต้องมีสติถ้าเรารักษาสติของเราอย่างนี้เราจะทำความรู้แจ้งในธรรมวินัยนี้ได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร